أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. د بلقیس او د سلیمان علیه الصلاۃ والسلام دعا کی ویا هر کلا چې بلقیس د خپل قوم نارای واغستا چې څوکړی شي او هغه رائے د جنگ ورکړه ناګه رائے د جنگ او ټوکله چې جنگ غنه دې پکار او زه سپوم نو هغه ته وي چی و اینی مرسلتن ایلیهم زلیگون کم ایلیهم دی سلیمان علیہ السلام و داغو قوم دا بی هدیتن هدیه لرا فناظرتن فزگو فناظرتن فزکتن کم بی ما یرجع المرسلون چی پس سر واپس کیگی المرسلون لگل شوی خلق ندی دا خبر او کلا دی دا خبر او کلا چی داغت دعوت پا مقابلہ دا اسلام کې اسلام دعوت را کل دی داغی پا مقابلہ کی ز جنگ نگو رکم بلکہ ز دا ذکار کم چی ز اغت حدیه لگم تخپی او ڈالای لگم نو پدی زربا زمالوم اکم چی سلیمان علیہ السلام آیا د دنیا طالب دی یو دنیای بادشاہ دی او د دم مقصد او لالی چگا مال لی و زمان حکومت اغسطل لی نو بیا حدک دی جگڑا با اگلیشی او کچری د دم مقصد چی سنگ دی اسلام طرف تا دعوت ورکڑ دی د دم مقصد یو دین دی و یو مذهب دی او هغه طرف ته دعوت ته نو بیا به وکړ شي او سوچ به وکړ شي چې بیا څه کول پکار دی مذهب تحقیق پکار دی قبلول پکار دی او که آیات کول پکار دی نو دا ملکی بلقیس ډېر د اختیارتیا کار وکړ دعوت په مقابله کې بغیر د سوچ یې سم چې د جنگ فیصله و نه کړه بلکې څنګه چې سلیمان علیه السلام دعوت ورکړو نو اول هغه د تحقیق لار اختیار کړه دا نه باقي معلومات اختیار کړو چې دا معلومات د کلیجی د دنیاي بچارې او کدايه پیغمبر دی او دین طرف ته دعوت ورغی نه دی دا خبره بیا دا خبره چې دې هدیه سره لګلې او بل دا خبره چې دا ګویا کې د خط جواب هغه خط لګلې او دا خط جواب هغه سنت ته چې انسان د خط جواب ورکړي خبره نه ده دا عملی طور دی جواب دا عملی جواب اگر دعوت پر کلو ندی عملی جواب داو کو دی سلیمان علیہ السلام بارکی دا حدیف شکل باندی تحقیق کو کچی آیا دا نبی دے آو کو یو دنیاوی بادشاہ دے نو یو دا خط جواب ہوشو بلدہ دی چی حدیف کی دی سے ہوگی ظاہر ہو حدیف کاری دا خو مقصد دی معلومو لنگو اگو ہے کہ دی سلیمان علیہ السلام دفکو لنگو خبر دا دالا کہ دی مقصد داگی دان کی دی شی چې شاید دا یو دنیوي بادشاہي او دا مالونه وګوینی او په دې مالونه باندې خوشاله شي او زمون نواړي نو ظاهر متبادر ګویا کې هغه د یو رشوت پر کولمو او ګویا کې هغه د پکولمو و سره و سره هغه باندې امتحان کولمو او دا هغه بار کې تحقیق کولمو نو دی وې و انی مرسلتن او ذلیکن کم الیهم دویتا بهدیهن په یو هدیه سره بیا دا خبره هدیه سوا نو تبذیر منظری اگر لیکلی دی چه دا غلامان و سبین زیوی سزن احنوی جی نکیوی آده کرنگی سو غلامان آبیا سلیمان علیہ السلام بلکیس اگر تیور شان کپلی واچولی عبداللہ ابن عباس سے بواچ زنانو دا نارینو دا دیم جو امتحان کو پاگبانی چه آیا دے بدی که مذکر و مونس اپی جنی اوکنا اشتباه راوز او مجاهد رحمت الله علیه په حواله باندې لیکلی دي چې لکانو ته د جنکو کپلې ورواچولې او جنکو ته د لکانو کپلې واچولې التباس په سليمان عليه السلام باندې راوست. بیا عدد کې اختلاف ذکر کړي تفسیر مذهبي چې سورو عبد الله بن عباس په حواله لیکلي سل وینځوي او سل اصل علماء مجاهد رحمت الله له 200 ذکر کړي 200 زنانه او 200 نارینه او دا رنگي صفخت وي د سونه او دا رنگي سنور وغيرها تخفي تقايبو هغه ټول جمع کړو او دې مقصد داو چې سليمان عليه السلام د پیغمبر وي ندب په خپل باندې بطوری وحی او دے با پرک کی پر ما بیند دے غلامانو کے او دا گرنگی دے وینزو کی دے کی با دے پرک اگا اختیار نو دے دگا حدیعہ او تخفہ دے دیجے نروانا سلیمان علیہ السلام کاسد عرض کی موجود ہو خود اگر دا سلیمان علیہ السلام ویلو چی تانزا کی حصار شا داریک و اقسیمت دوا لگرستو شا چی دی سکنی ناغتر کردار او کرکتر او دا غی اگا مشورا اغه ارسا غول د سليمان عليه السلام ته دا غي بارکه اغه خبر وشو چې اره داسې را روان دي او تخفي او تخای په راغستې دي نو دي چې بیا تفسیری مذهبي ډیر واقعيات دي کړي والله عالم حقیقت ده دي اغه څنګه دي نو رښتيان کې دي شو درو هم کې دي ځکه دا صحیح سند سره صحیح روایت سره دغه خبرې دا چې کومه تفاصيل ذکر کړي دي اغه یعنی مضبوطو کتابونو کی نشتا تفسیری روایات تی چه سلیمان علیہ السلام خو لگی دو او بہرحال سو پرسخ پوری سزای پوری سلیمان علیہ السلام دا سی اغا اغی تا لار جو رکلا یو میدانی جوڑ کو او دا گرنگی پا علت پا روڑ کی غیت سو نو لگولا او دا گرنگی حیوانات را جمع کلو سمندری او دا گرنگی دوو چی گیر چا پیری ادرا وخپل تخی پا غا میدان کیو لگو داګه نګیر چې پر جناتو د جناتو بچیو د غرنګي مارغان سليمان عليه السلام خپل یو شهید لوی هغه دربار په لګاو نو چې دی د هغه رات له بهر هندې چو بدل ری د بادشاہ چې تریر دی خو دی ځان نه بادشاہ دی نو دی وي هغه خپل تو کو تخایف او ورزول باندې مجبور شو هغه کو ورزول او دی سليمان عليه السلام ته لړل دا دومره کړه خبرې چې دی چې تفسیر لوی کسی کہانی ذکر کړی دی نتا ستما ودا صحیح کېدې شي غلط هم کېدې شي تفسیر ابن کثیر لیکي کل ذلک لا یدرا صحتها ولا کذبها د دې واقعیات نور واقعیات را روان دي بلکیز او یوسو واقعیات نور مخک را روان دي داسې واقعیات دي چې د دې صحت او کذب معلوم نه دي بعضو کې خدا سے خبرې دي چې د انسان زله کذب تمایل کیږي چې دا خالص درو دي سليمان علیه السلام باندې دي درو ویلي نو د دې صحت بدللی قران دومره خبر ذکر کړی چې هدیه ولې سليمان عليه السلام سو کړو بیا نو قران صرف دومره خبر ذکر کړی فلم ما جاء سليمان هر کله چې سليمان عليه السلام تک کاسه درا یا اگر هدیه رالی ما اوهدیت الیه کبه چې هغه ته تخپی او تخایب او ډالې لګلی شوی چې کله سليمان عليه السلام ترالی یو مطلب دا کېږي ګور دغه کیسو کہانو کې لیکل شي چې بلار باندې ورزول او دلته قران دو مطلب راتل شي یو مطلب دا بلم ما جاء سليمان دا قاصد چراغ سليمان عليه السلام دا او دام کې دي چې بلم ما جاء هر کله چې اډاله را دي وزرین ادم عالمي کې دادي ورزولې دي راړې سليمان عليه السلام هغه وکړي نو سليمان عليه السلام پر مهال قاروي سليمان عليه السلام دا یقیني خبرې چې هغه قاصد سره شوی دی راتلونکو خلکو سره شوی دی قال او سليمان عليه السلام هتم دوننی بمال ایت تاسو زما امداد کوي په مال سره مازیتی کوي په مال سره مال را کوي په مال سره مازیتی کوي زما امداد کوي په مال سره کومت کوي زما په مال سره فما اتانی الله کم شي چې ماته الله تعالی را کړی دی خیرن اگر ډیر بهتر دی مم ما د ټولو اغه نه اتا کوم چې الله تاسو ته کړې ما د چې کوم الله کوم شاهانه طاقت را کړې دي کوم نعمتونه را کړې دي او دا غرنګي کوم مالونه را کړې دي ته تاسو له چې کوم در کړې داګه نه ډیر بهتر دی ځکه سليمان عليه السلام شاهي حکومت وو په انسانانو په حیواناتو باندې بچاتې موهوت سره تا الله جل جلاله هو دار سور کړو ابیاو پرمهال سليمان عليه السلام بل انتم بهدیتکم تفرحون استفهام انکاری دی آیا تاسو په خپل هدیو باندې تکبر کوئ چې تاسو ما ته غلامان سره سونه چارده بلغلري ادا چې زونه را لګلې دي په دې باندې تاسو تکبر کوي چې موږ له تصفیه مالونه راوړي دا هو زما په دې باندې اسم ندي په دې کې تاسو تکبر کوي لوی کوي په دې خوشاله کې نه زه په دې نه خوشاله یم بل انتم بهدیتکم تبرون ایتس فقل هدیو باندې خوشاله یم ینه تاسو په دې خوشاله شئ زه په دې باندې نه خوشاله یم یا تاسو په دې باندې تکبر کوي دا بچه هم مختصری خبری دیر کسیو کتارون او بیچی پیغمبر وی او سر و سر بادشاہ وی سلیمان علیہ السلام داد بدری خبری گڑی دی او بیا دی کاسی تو فرمائی چی واپس شا کم کاسی دا غیر علی گلیو نواتا ارج ایلی لاک شا ملک سبات او داگی وزیران و مشیرانو تا او داگی قوم تا ور شا او سر میسی جو پیغام ورکا چی ور تاو آیا فلناتینهم بجنود لا قبل لهم بها فلناتینهم خام حزب راولم دیتا بجنود ذات لخر لا قبل لهم جنبوی طاقت د مقابله لهم د دې لپاره بها دا ملکه سبب بری باندې پوی چې کچری ایمان نه قبلې نګور طریقې کار دای پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام طریقې دا ټول پیغمبرانو دعوت یو شان سورت شعراء کې دا غوښته دعوت کلمات هم ته تقریبا دعوت کلمات هم یو شان لاول پیغمبر د اسلام تعلیم ورکړي د دین تعلیم ورکړي دیم نمبر کدين نه قبلې نبي جزیه او ټیکس ته یې جګړه نو سليمان عليه السلام مخکې دعوت ورکړو دعوت دی قبول نه نو کاسي ته ورته اوس آپشن د جګړې دیم نمبر جګړه دا او جګړې خبرې ورته ورکړي چې زما سم معمولی طاقت نه ده الله مالې طاقت راکړې ستاسو ډېر زیات زبر ذات له کر راولم بلګیز ته وایا چې داغه مقابله باندې کولې دانش خبر امر درته دا سليمان عليه السلام الفاظ دي فلناتی انهم قامها زبر راولم دوی ته بجنود داس له کرے زکه هغه سر مارغان مو هر شي وسرو جناتم مو جنات کوم ځای کاری که جنات یو پس لس لګلې ټول کوم به ولش پاره دباو او جنات کاری نه ول به پړل واقع دي سليمان عليه السلام خبره څنګه وای دا څنګه چې وای خبره ورغلو خبره نه ده که صرف یو جنات په مسلط کړو اشپار دي پرای کړی بلې بلکیز باندې دیوال په جن مراله جن په دیوال مراله دي په ګړګي کې مراله دي خبره نه ده دا پوجي موجي معنی نه ده دا د مبالغه الفاظ نه دي د سليمان عليه السلام له الله طاقت ورکړو سليمان عليه السلام په لنا اتینه دي ته خبر ورکړي چې خامہ خزب او تراول بجنود داس له کرونا لا قبل لهم بها چن بوی طاقت د اغید پر نه بوی مقابله لهم د اغید پر بها د لخرو ولنخرجنهم منها عذب دی ابا سم خامها من حد دک سلطنت نا ذلتا ذلیلا وهم سائرون پد اس حال کی چې دی بس ذلیل سو بکی دیانی سو بکی چوی سو بوال شوی جنگ بیا سو ګړی نوی خبر ده دا چې مسله ته جنگ شو اسلام نه قبلوې خبره د جنگ شو نو دو خبرې یاد وساته یو بل کر دا سره ولم چې مقابله نشي کولی اذن د دې خپل خار نه بوزه خو ذلت سره بوزه او ذلیل وای دا خبر بلکیز دا او داغه خلکو وزیرانو مشیرانو ته ورک نه غي خپل طاقت غوړ زګه هدهد با سليمان عليه السلام ته تفصيل بیان کړي هغه ته جم خدلاړو نه غي خپل ملګری ته وی نحنو ګلو قوت او ولوباس من خواندان د جنگ یو د طاقت یو نو سليمان عليه السلام جواب ترکی به ترکی سليمان عليه السلام متو فرمایل داسې مخلوق او داسې لخر براول چې دی به طاقت نه لري اوزی با اوزی با څنګه اوزی ذلیل او خوار اوزی څوک به کې دی څوک به قتلی چا به ول خوړلی سلطنت به پریدی د سلطنت نه وای او باس سليمان عليه السلام خپل دوران کې دغه دوران کې ناستو دا خبري کاسد ته وکړي د کاسد دغه په عزت سره رخصت کړ کاسد دغه په عزت دي نشي کولی هغه سره خبري ترې وکړي او هغه ته پیغام ورکړ میسج ورکړ چې دا هغه ته بیان وکړه خبره اومد کسد دعوت ته او دعوت پسې بیا دویم نمبر جنگ نه قال او سليمان عليه السلام او سليمان عليه السلام دیږي چې موږ خپل خبري دین د خپل اهل دربار ورسله او سو خبره وکړي قال او سليمان عليه السلام ايها الملأ اي سردارانو ايكم كم يو پتا سكي ياتيني بيار شيها را بڑی مدد اگے تا د دې جون کې په خپل طاقت باندې نازو او په خپل تخ باندې د دې ناز د دې د تخ ډیر ولها عرش عظیم او ته دوم ویلو ډیر قیمتي عرش تیار کړي ته کړي د تخ د سوي بدن ور عبادت کو نو په هغه تخ کې 365 کال کې چې کوم سمره رزي دي 365 رزي هغه داسې ترتیب سره جوړ کړو چې بار او رس کې یو منزل او باتخ کې پاګه کې باندې ور سوري کې انور ګراته بل رز به پاګه کې انور نه لګي په بل کې براته نو هر او رز به هر یو تاخ کې هر یو سوري کې انور را دن کې دوه دی بدایي بار اور د کمرو د ګورنو دنه چې دا بدلنو کافي تعالی کا ودا تخ بهترین تخت جوړ کړو خود خود مې ولا عرش عظیم اوس کو کرسی دی بچان په کرسی باندې کې نه زری راتو کی اب په ځای باندې پرو ته دوم تخت نو دی تخت جوړ کړو نو سلیمان علیه السلام دې خپل طاقت خو غره یو سړی د دې په طاقت باندې نازو نو سلیمان علیه السلام لا تو لول ذهنی ټارچر کوله ذهنی تورې را کوزوله اسی یو سړی دعوت نه قبلې لول بد د ذهن هواره دا د خپل اوچته ستې نو سلیمان علیه السلام را کته کوله چې ستاده طاقت کم ست دا نو دا زما د طاقت یو فیصد تم نه رس مال چې الله کم طاقت را کړ دې نو دا هغه یو فیصد تم نه رس سلیمان علیہ السلام بطور معجزہ د خپل طاقت اظهار د دې لپاره کو چې دې ته اوخی چې د دې سره طاقت نشته بل دا ذهنی طور د خپل ستنه نه راکوز شي او چې کله سړی د خپل ستنه ته کوز کړي دعوت په میدان کې نه بستا دعوت قبلې کپهار یو پن کې او پرغه کې ته د خپل ذهنی ستنه راکوز کو نو بیا بستا دعوت قبلې او خپل طاقت او خپل نشکی او خپل لږه مستی نه دعوت نه قبلې سلیمان علیه السلام یو خپل معجزه خلا خپل خلقو ته پیغمبر د وخت او پیغمبر د وخت معجزه خلقو ته چې لا تق څنګه ذراړي بل طرف ته هغه دا خلا خوځې ذهني سطح والا هغه را کوزله د طاقت نه راکته کوله نو قال او سلیمان علیه السلام ایها الملأ ای سردارانو ایوکم کم یو بتا سکی یا تینی به عرشه را بلی د دې د تخت قبل ایتونی مسلمین خدای یو خبر یاد ساته سلیمان علیہ السلام پر مل قبل آئیتونی مسلمین مخک د دین چې دی مونته مسلمانان راشي نو پته ولګی دا چې کله دا قاصد لړاوته خبره وکړه چې سلیمان پیغمبر دا دوه خبرې کړي چې که اسلام نه قبل راي نو دا چې لخرې به جستا زو به طاقت نه ابل انت دی دل ته ماحول لیدل او چې دا زوړو کې بادشاہ نه خبره ده تعالی چې بادشاہ نه دی پیغمبر دی حضرت سلیمان علیہ السلام پیغام ورکړ او ذلیل به وباس ناغي به انت کې بیان کړی دی بلکی سوداګر خلکو بس فیصله دا کړو چې سلیمان علیہ السلام ته ورتل غواړي او د سره خبرې ترې کول غواړي او انت کې حقیقت معلومول غواړي آیا کدا دین حق نه دا دین قبلول غواړي نو دوی د الټن ترتیب جوړ کړي او دی راتلل خو دې کې خو خپل ذهنی نشه موجود و خپل بچات او خپل طاقت لخر کې موجود و داغي خلقو کې موجود نو سليمان عليه السلام تپته وجدي را روان دي او دي مسلماني کې نو سليمان عليه السلام دا غي دراتلو نمک کې دا خو د قران نص الوي چې سليمان عليه السلام دا غي د مسلمانانو نمک کې مال بسکتا خو سوبر ورسي دا خو د قران نه مرګي پته ورګي د سليمان عليه السلام ته بتوري معجزه یا بتوري خبر پته مو چې را روان دي او دا مو تپته وجدي مسلمانانو اراده دا خبرم ځانته او د قران ندام په تلګي چې هغه د اسلام اراده کړی مده خبرو د نس نم په تلګي خو دې ځکه یو تفسیری واقعیا تفسیری منظر کې موجود ده چې سليمان عليه السلام وکړل داسې پرسخ باندې دوړې وي سليمان عليه السلام یې سچلې خلکو دې نه بلکې سره روان لګه پاسلو پرسخ پاسلو سليمان عليه السلام زلو فرمایل سب بر دې تخت دې نه مخکړو او دا چې ورتل او تفسیر بیا د لیکل شپغو کورونه کې اغه خپل تخدنه او بالکل تعلق او محفوظ کو خپل کرته حکم کو چې په دې تخ باندې خیال ساتي خبره نه ده مقابل تعالی او لاکی کو سره کو کمرو کې دن دننه کورونه پاګه ټول لکونه او بسوله بول او تخت محفوظ نو سليمان عليه السلام خپل مجلس او دربار کې خپل اهل دربار والته وي تخت بسوک راړي مخ کې درینه چې هغه دلته داسې حالت کې راشي حالت د اسلام کې تابیدار رشی مسلمین نمراد تابیدار دی نو د سليمان عليه السلام لختر خو بام او پای کې به انسانانو مو او دا غرنګي پاګي کې به پریانو مو پاګي کې به مرغانو مو مختلف مخلوقات پکې موجودو نو کله ایفریت ایفریت ایفریت دا جن ته ویل کې کله ایفریت من الجن قران په خپل بیان کړی چې پیرو ایفریت خبيث ته موي ګنده پیر او ایفریت الله مزياب وي خبيث او ایفریت کوي ته موي شدید مضبوط اسړي دا جن مسلمانو او مضبوط قامت مضبوط قامت والے جن مضبوط پیرې هغه کوئی پیران څه نشي کولای ګور چې ته وسته وای یو مضبوط قامت والا یو لوی دی او پیرې سليمان عليه السلام ته وی انا اتیکا زبراړه زدي دا تخت او هغه زراړه ما قبل ان تقوم من مقامك هټم بزما دومره لګي پته ولګي دا د دې راتلو کې ډیرو نږدې نه وو دې مخ کې واقعي پته لګي چې دا واقعي صحیح نه زکه سليمان عليه السلام ته دوی چې استاد پاسیدونه به زراړه مخکره او پیغمبر بچ سر سليمان عليه السلام کې نست مسبینه پورې ویل کوم د پر پیسې وغیرہ کولی نو پته ولګي دا د دې خبرې مطلب دا شو انا اتیک به زبراړم دا تخت قبل ان تقوم من مقامك مخکې د دینه چې د خپل مجلس نه پاسه او ته مجلس برخاست کې نو استاد د مجلس د برخاست کول نو مخکې ما بر دې ته حاضر کړی نو پته ولګي دا دین از دینو سليمان عليه السلام تبتور قاصد یا بتور معجزه د دې د اتیام خبر شو چې خلک څه شي منقاد را روان دي سټي کته کړه دي تابعدار دي یعنی په جنگ باندې را روان دي تابعدار غسري را روان دي نه دا خبره وکړه او دبل خبره وکړه دا یو تفسیر چې کله علامه زهاق دا ماته بهترین نقاری ولی دی بری وی و انی علیه لقوی امین و انی یوزجی ما لعلیه پدیرالو د دې تخ باندې دا کله تخ کې جواهرات یو سو بل سو خبره نه ده لګره پدې باندې لقوی امین یو دا د زړه طاقت مال الله را کړی زه راړې شم درون تخته خو ما ته ګران کار نه دی ابل وی پرمایل ز امینه ما امانتداري ما په دې تخ کې بزې اس قسم خیانت نه کوم دا بزې پوره راو خبر زندر بزو چې دا تفسیر کړي الله مزاق وغیرہ چې دا خبيث پیره وو نو خبيث پیره نو زګر خپل صفت طاقت او امانت باندې امانت ډیر لوی صفت ده پیغمبر علیہ السلام یې امانت باخره کې داسې هي چی چې خلک وایي په پلان کې ځای کې په پلان کې قبیله کې پلان کې کل ډیر امانت ده نبی علیہ السلام یې کې بزره برابر ایمان هم خبره ده تعالی دا امانت صفت داسې وړو کې صفت نه ده او ته چې څوک لګي را لګي نو باغ کې پکار والے کې چې کم کس نه کار اغله کې دوه صفت پکار دي یو طاقت پکار دي بل امانت پکار دي که چې سړي باندې تکار او مزدوري کې هغه کې طاقت نه نو ټول لږ بلور ځان سره سوري دی کې ناس وي خبر هم ده نو یو مزدور کار کاروندکس کې چې چا نه کار اخلي هغه کې یو طاقت پکار دی که طاقت یې ټول لږ وتو ځان نه دی او بل هغه کې څه پکار دی امانت پکار دی که امانتداری پکې نه نو چې تو سره نه نو کار بنګي کار چوری بنګي نو دې پیری وته وي ما کې دواله سي پاتې د کار شته د کار د پر یو طاقت پکار دی بل امانت پکار دی او دا خبره بعینه د شعیب علیه السلام لورم کړو چې کله شوس موسی علیه السلام د غید پر درنه بوګه باندې اوبر او واسلې او بیا هغه پلان وته وي وختي رااله په دې دغه سي یو تن هغه موږ له اوبر او واسلې ورشه راواله چې کله موسی علیه السلام لړنو هغه ته د مزدورم ضرورتو نو غلوري پلان ته وي ای پلار کت تک کاروندنی سی کارکون کے مزدور گوری نو این نخیر منست جرت القوی الامین دا پو اغا مزدور کارانو کے چکم نکار اغستشی تا پوجرت بانی اخلی نو دیکھ قویم دیتا کتورم دی سالوی اختو کسو غا بوکا بے پیو کس باندی اثر بے اوچتا وغی کلاو پو کوئی روی بسلی اول امانت دارم دی زکه موسی علیہ الصلوۃ والسلام چې ته د دې جنات ایونت زمانہ رستو ذات تفاصیل لیکلی دي زبا مخکې زم چې لا رقم دې ترن کیږي نو ماته کان ویلم نو امانتدارم دی خیانت پکې نشته بل طاقتورم دی نه دکر کارکون کی د پر دو صفات بهترین بګار اول د سليمان عليه السلام مقصود عباد دي دغه عجیب خبره لیکل سليمان عليه السلام مجید سي ګناګار کړي د دې يهوديانو پر سليمان پیغمبر باندې درو کړي وي سليمان عليه السلام چې دي ګل راغلي دي مسلمانان دي هندو مال حلال دي خبره ده تعالی نو چې دی راضی راضی نه داګه نمک کې دی ته خرو تخته وي خپل مال سی وای د دې مقصد د بار سليمان عليه السلام دا کار نه کړ دا په سليمان پیغمبر باندې عليه السلام هغه باندې بلیم دی هغه د مال د حصول لپاره پیغمبر د مال لالچینی هغه دا کار نو کړی تاسو ته دا هغه ذهنی ټارچ کوله چې د دې ذهنی ستکې نه د دعوت تیار شي او د دې د قوم د طاقت نشو هغه و چې دې دا کار ویني چې دا څنګه راړو نه د دې د طاقت دا نشکې نه بل زما معجزه ویني پیغمبر به خپل معجزه ظاهر کړي نو دا د درې مقاصد د مال جمع کول مقصد هغه نو د سليمان عليه السلام باندې خالص درو سلیمان علیہ السلام د دې غفریت د خبره اوریدا نو سلیمان علیہ السلام دا ټیم ډیر ما سپهینه پورې دا تخت را رسول دی را روان دی راګي نمخ کې مخ کې پکار نو قال الذي هو عكس عنده علم من الكتاب بل ناس تو دربار کې سلیمان علیہ السلام بل ملګری و ناس تو یاد تاسو کو راګي بارک وضاحت کو نو قال الذي هو عكس عنده علم من الكتاب چ هغه سره علم دی کتاب خبرم ده دل هغه سووی چې د کتاب علم وسرو انا تی که به زبر علم د عرش قبل ان يرتد الیک طرف مخک د دین چې تا ته خپل نظر واپس تاسمان ته وګوري یا کته وګوري او بیا سترګي واپس کای لوټاوای نو دا تخ بدل ته کی حاضر دومره ټیم به لګي د سترګي طرف هم ټیم به په دې تخ راډو باندې لګي او قران دا بیان کړی دی دا خبر چاو کلا الذي عنده علم من الكتاب دا غنو می ذکر کړي نه هغه تن وی چې هغه سره علم دی کتاب او دې د کې د تفاسیر او مفسرین اختلاف دي نو سو کوی دا حضر علیه السلام والله تعالی علم سو کوی دا اسب ابن برخیا وزیر سلیمان د سلیمان علیه السلام وزیر او اسب ابن برخیا دا هغه او دل الله تعالی د اسم اعظم علم ورکړو اسم اعظم او معلومو اسم اعظم هغه شی دی چې باغی سره څنګه سوال کې به ډایرک قبلی نه اسم اعظم علم مسره بس د اسم اعظم وی ډایرک تخصه شو حاضر شو نه دا اسب ابن برقیا او دریم کول نورم بګی اقوالی خو جبرئیل یو کول لري چې دا جبرئیل علیه السلام بس دا کول راځي کړل ځکه جبرئیل علیه السلام سره د جنس کتابونو علم دغه ټول کتابونه چیرې نازل کړي هغه را نازل کړي بره دروړي جبريل عليه السلام دا ټیم کې سليمان عليه السلام سره مجلس کې ناستو جبريل عليه السلام دمره بعض مفسرین وايي دا یو ملائکه او بعض مفسرین دا خبره ذکر کړي دا او دا غلط لګیدون کېم دا چې دا سليمان عليه السلام په خپل او ځکه علم د کتاب چې نو کامل علم د کتاب چا سره د وخت پیغمبر سره تورات علم کامل علم اغه چې ونه چا سره دا تورات ډیر د مخ کې نه راغلي دی ډیر چلیدل ځکه مې تورات وی دا وخت کې غالبا چې تورات چلیدو نو دا سليمان عليه السلام په خپل او قال الذي عنده علم من الكتاب ويا کس چې هغه سره علم د کتاب وناتي گزبره او دا خبره چا دا کړی دی پیری ته وي دې پیری د طاقت مظاهره وکړه چې ستاسو طاقت ګوري کم دی تبه تر ګرمه پورې راړي دې پیری ته وي سلیمان علیہ الصلات والسلام چې زبر عالم همخ کې دسترګي درته وې سترګو لړپ ورکو بره وکړلې کته وکړې سترګي واپس کړې نو تخ مها مخرو او دومره مضبوط تا چې هغه په مضبوط بالاخانو او ماړو کې تعلقړو نه ډایرکټ تخ حاضر سلیمان علیہ السلام نظر بل طرف تواړو واپس راوړو چې وی کتل نو تخ حاضر الا نور رسیدلې او تخ دلته کې موجود دې دوران کې سليمان عليه السلام سره کلمات ویل دي چې کله انسان باندې د الله نعمت او شی او داسې طاقت ولا الله تعالی ورکړي ځکه هغه داسې بادشاہ دوهته وي چې زمانه رسته خدای چاته ورنکي ندی دې کې سليمان عليه السلام سره کلمات ویل دي هغه الله تعالی دې ذکر نقل کړي فلما راه هر کله چې ویل دي سليمان ادا ته څنګه راولای سو په ازمکه کې دنه تفسیر مزری ولې کلی را کښوي ازمکه شلوله سو په باندې قران د دې تذکرہ نه کړ بس قران وی استرګل رب ورکو او تقسو مستقر او بسل دگی موجود فلم مرعاو هر کله چولی دو مستقرن ثابت دتا هنده د ځان سره نو قال او سليمان عليه السلام هاذا من فضل ربي دا دم رزر د دې د حاضرول دا په ما باندې زما د رب د فضلونو نه یو فضل یو مهرباني ده ابي فرمایل لیبل ونی الله تعالی ما باندې امتحان کی دومره طاقت یې شرا کړل اشکر چې زه شکر کوم هم اکبر یا نشکری کوم صحیح شو نو زه بس شکر کوم دا ما باندې ازمایشم دی دومره طاقت ازمایشم نه پته ولګی دا یو انسان ته الله مالی طاقت ورکړي یا جانی طاقت یې ورکړي دا په انسان باندې ازمایش ته چې بری باندې دی خو کوي او کوي سليمان علیه السلام او پرم الله دا الله فضل نه او د دې مقصد په ما باندې ازمایښت دی الله تعالی چې زه د الله تعالی شکر کوم او کله ناشکری کوم او بیا پر مهل ومن شکر فانما یشکر لنفسه سوک چې شکر باسي نو شکر پاید چا ده نه نفس درا ومن کفر او سوک چې کفر گئی فان ربی غنی کریم زما رب چې دی هغه د شکر حق مخلوقاتو د شکر حاجت ود نشته د مخلوقاتو د شکر حاجت ودا نشته داګه نه غنی دی لا حاجت ر کریم او دک الله جل جلاله سچې دی عزت مند دی کریم دی الله تعالی سخی دی داګه نعمت په کافر باندې کوي په مؤمن باندې کوي او چې چا شکر کنه د شکر پیدا دا هغه ته د شکر بهترین شی دی د وجنه صحیح سند سره حدیث پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي د روزه مکم دند حدیث موره پیغمبر علیہ السلام فرمایي اتا ایم شاکر له مثل اجر صائم صابر حدیث دو ابن ماجه چې کوم طعام خورون کې په طعام شکر او باسي کوجر او روټه خوري او دوی الحمدلله بهترین طعام دی را پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي د ته داسې ثواب ملاوي یو سړی سخت روزه نیسي او ځان یې را ټینګړي زبر بي کوي یو سړی کوجر او خوراک کوي او په خوراک باندې شکر او باسي پیغمبر علیہ السلام فرمایي د ته داسې ثواب ملاوي چې یو سړی صائم صابر دی سخت روزه دا او روزه نیسي ځان یې را ټینګړي باغبانی صبر کوي نو د داسې ثواب ملاوي سلیمان علیہ السلام دو سلام یو سلی شکر و باسی پایده اخفل جان دینا شوفی که نعمت دیدلا سوزی زکا دی نعمت دو زیادت دی بار دیر اسباب دی خو پتول و اسباب و که بہترین سبب چه قرآن ذکر کرده دیگا شکر او دی نعمت دو زوال دی بار دیر اسباب دی او پتول و که خطرناک سبب دی نعمت دو زوال دی بار غنہ شکری دی دی دی وجی دی هر نعمت شکری پکره مال لی داگه شکر پکاری بیزای نیز صحت ته ځواني ده دا رنګي هر نعمت ته الله تعالی ترګړې دي هغه بي ځای نه ځای کول په کار ده دي نه شکرې ده الله جل جلاله هغه راشته نعمت هم ستاره را سوالي بار حال لغه ده پوری هغه ډېر د سبا کې حریبر سليمان عليه السلام او د بلکیس واقعیا سره تور سي ما خو نن به ورسي خو فاتح شو وإن أو بالكسوة وإن أو يكنن ذا مرسلة إليهم لكن كم ديتا بهدية هدية فناظرة فسكة كم بما يرجع المرسلون فسسر وفس كي غلي غلي شو خلق فلما فسر كلا جاء چراغ دا حديث سليمان و سليمان علیہ السلام تايا فلما جاء كلا چراغ دا قاسد چكم حديث وسره سليمان و سليمان علیہ السلام تا قال او سليمان عليه السلام تو مد دونني بمالنا تاسو زما امداد کوي زيت کوي مال را بمالن فمال سرا فما اتاني الله واشجر کړه دي الله تعالی ما تا خير ډير بهتر دي مما داوسنا تا کوم چې در کړه دي تاسو ته د تهديس بن نعمت په توری تکبر یو نه وي بل انتم بلک تاسو چې به هدیتکم په دې خپل سره تپرهونا تکبر کوي دل وشي غنه تاسو د شهید ماته الله ډیر سره کړی بل انتم بلک تاسو چې به هدیتکم په دې خپل باندې تپرهونا خوشالي کوي د وسری په دې تاسو خوشالي کوي ماته الله ډیر سره کړی ارجعوا پس شاکا ستوی الیه ما غویتا فلناتی انهم پس خام خام براولو دیتا فلناتی انهم پس خام خام براولو دیتا دی جنو دن دا سلخ کرونا لانک بل لهم چنبوی طاقت لهم دید پارا بیها پاگی باندی لاکی بلا نبوی مقابلا لهم دید پارا بها دا غل اخکرو ولا نخرجنهم خام خام باو باس دوی من ها دا دی خارنا ذلتن زلیلا وهم سائرونا پدا سی حال کے چی دی بزلیلی او دا جنگ مقصد دیتا معلوم ہو چی جنگ کی بیا عزت من زلیل کی نو سلیمان علیہ السلام و آغا الفاظ بیا چی ذلت سر با بیاوزی قالا اوبرمائل سلیمان علیہ السلام نو دې خرسخت کو خپل دربار کې ناس ته خپل درباریان ته متوجه شو قال او سليمان عليه السلام ايها الملعو سردارانو ايكم كم يو تاسو کې يا تيني به انشارا بړي تخت دې قبل اياتوني مکه د دین چې دې راشي ماته مسلمينا تابدار قال غفريت وي اولي تا کتور فيري قال عفريت من الجن ويو تاكتور د جناتنا انا تيكا زبر اولم ده تخل انا تيكا به زبر اولم ده تخ تاتا انا تيكا زبر اولم ده تخ به انا تيكا زبر اولم تاتا به ده تختو قبل اولان ده دينا تقوما دا چت پاسي من مقامك ده مجلس پلنا و ان یو یقینن ز چې مالې په دې راولو باندې لقوین قما تقدر تاکتوریم امینن امانت داریم قال او الذي اكس عنده چې د سر علم من الكتاب لم د کتابو انا تی کبه زبر اولم تا تا به دا تحت اتی ک زبر اولم تا تا د دې بیرته وې دته سو جدا غټه م پور بیره وته وې دا بز تا ترالم مخکې د سترګې طرف ځکه سليمان عليه السلام وزان ته بیا نه ځان لراړ هغه ته وی ته دا وې زه به تا تراړ یعنی ته بناست دې به راړ انت به وې دي انا تی کا زبر اولم دا تختا تا انا تی ک به زبر اولم دا تختا تا قبل ان يرت دایلې ک تر پکلان دې ته نه چې واپس چې تا تا تر پک نظر سپری ته برابر یک تا ور نظر واپس کو بل به موجود قبل ان يرتد مكد دین چ واپس شی الی کا تا تا طرف کا نظر تا فلما فسر کلا را او چولد سلیمان علیہ السلام دا تخت مستقرا ثابت موجود عند هو دد صح قال او سلیمان علیہ السلام هذا دار ولل چ دی یاد تا کتو فسر من فضل ربی دا د فضل د رب زمانه دی لیبلونی د پرده چې ازمایشو کی ما باندې اشکر چې از شکر باسم ام اکفر یا ناشکری کوم و من شکر واجا چې شکر باسو فینما بس شکر باس یقینن دی لنفسی صرف او صرف د خپل نفس د پیدا لپاره و من کفر او پیدا نفس د تلا و من کفر واجا چې ناشکری وکړه فین ربی یقینن فالون کې زما غنی الله حاجت دې شکر د مخلوقاتنا او کریم ورکون کې د نعمت ته کریم سخی دې الحمد لله رب العالمين والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسوله محمد وعلی وصحبه اجمعین صاحب عافیت کار نصیب کی اللہ خیر برکت نصیب یا اللہ کریم خدای دې نامه کانو خلق سره زمو حشر کی یا اللہ دا انبیاء د طاقت یا اللہ زمونږه کی دې یا اللہ کریم خدای نه کانو خلق تیر شي دا وی برکت باندې یا اللہ مونږ باندې رحم کی یا اللہ ته زمونږه راضی شي پر رضا نصیب صلی الله تعالی